ابتداء ربط مناسبت سوره فرقان با سوره نور. در سوره نور این آیه گذشته: الله نور السماوات والارض، نور آسمان ها یا منور آسمان ها و زمین، نور دهنده و نور بخشاینده آسمان ها و زمین الله است. حال در ابتدا این سوره می فرماید تبارک الذی نزل الفرقان. منش و ربطش به این صورتی که آن نور توحید که در میان حق و باطل هست فرقان است. اون نور کیه؟ قرآن است. یعنی برای توضیح اون نور، برای واضح شدن اون نور، الله عز و جل فرقان را، قرآن را چی کرد؟ نازل فرمود. این ربط اول هست که بیشتر ربط اسمی بود، نور و فرقان توش آمده بود. دوم اینه که از سوره کهف تا اینجا ما خواندیم مدبر، متصرف، گرداننده امور، چون در بخش سوم همین بحث است. در بخش امور عالم مختار کل فقط و فقط ذات جل و علا است، کسی دیگه نیست. حال از سوره فرقان از اینجا شروع میشه تا سوره سبا. این موضوع هست که بعد از این که ثابت شد مدبر و مختار متصرف الله عز و جل است، سرچشمه هر خیر و برکت هم الله است. تبارک الذی، سه بار برکت در این سوره نازل شد. من در رابطه با شرک برکت هم قبلا خدمت شما هم در مقدمه مطلبی عرض کردم، هم در سوره ملک، که یکی از صورتهای شرک اینه که انسان غیر از خدا دیگران را برکات دهنده بداند. گاهی شما میگی که نه، برکت دهنده خدا است، ولی یک اثری که از غیر مانده. خب در صورتی که ثابت بشه با سنت و قرآن درسته. مثلا خدمت شما عرض کردم که برکات آثار انبیا که در اونها برکات هست، تبرک هستن، از قرآن ثابته، از حدیث هم ثابته. در قرآن هم بود که آثار موسی علیه السلام و هارون اون را سبب برکت برای فتح گرفت قوم طالوت، که تابوت را الله فرمود یاتیکم الطابوت فیه سکینت من ربکم و بقیت مما ترک آل موسی و آله هارون تحمله الملائکه، که این تابوت و صندوقچه برکاتی توش هست که یادگارهای موسی و هارون، عمامه هارون بود، نعلین موسی بود و عصای موسی بود توش. هر جا می رفتن بنی اسرائیل برای جنگ اون صندوقچه را با خود می بردن، خدای عزوجل به برکت همون فتح نصیب می کرد، چون باقی مانده های انبیا بود. مسلمانان در صدر اسلام هم از آب وضوع باقی مانده رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تبرک جستند. بلال رضی الله تعالی در حدیث صحیح هست که در حدیبیه مازاد آب که مانده بود در ظرف، بلال میریخت، صحابه می آمدن بر می داشتن، یکی قطره یکی بیشتر کمتر بدن خودشون را می مالیده، برکت حاصل میکنه. یا مثلا در همین حدیبیه وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حلق کردن، موها را اصلاح کردن، برداشتن، موهای رسول الله بین افراد تقسیم شد. پس آثار انبیا تویشون برکات هست، اما غیر از آثار انبیا جای دیگه ما ندیدیم. اگر کسی از مصنفین نوشته، اون نظریات خودشون، نظر شخصی خودشون، از قرآن و سنت ثابت نیست. بعضی هم مثلا از اولیا گفتن که برکاتی هست، این برکات، البته برکت دهنده فقط خداست، اگر کسی اعتقاد داشته باشد اون ولی برکت میده و حتی پیغمبر برکت میده، این شرک. در اثر انبیا برکات است، اما دهنده برکات در اونجا کیه؟ خدای عزوجل هست. بنابراین اگر ما اثری از آثار غیر نبی داشته باشیم، یکی از اولیا، یکی از صالحین، مثلا یک کفشی ازشون به جا مانده، موی سرشون، دندانشون، ما بگیم این سبب برکته، به خاطر برکت نگه داریم، این ناجائزه، نادرسته و برکت را از خود شخص بدانیم شرکه. یا مثلا خاک قبر کسی را ما بگیم چون این خاک قبرش هست تو این برکت است، بعضی این خاک را میخورند، بعضی اون خاک را مقدس میدانند، این جایز نیست، این ثابت نیست. و اگر خود اون شخص را انسان مؤثر بدان، این شرک در برکت میشه. بنابراین تبرکات اونایی که از قرآن و سنت سا، مثلا آب زمزم از تبرکاتی است که در حدیث آمده ماء زمزم لما شرب له. اونایی که باعث برکتند ما باید اونها را برکت بدانیم، اونایی که ثابت نیستند از اونها تبرک گرفتن بدعته، یعنی یک چیز جدیدی است. رفتید اونجا تشریف بردید، دیدید که مردمی که حجر الاسود را استلام می کنند یا رکن یمانی را استلام می کنند یا می بوسند، اونجا مامورین کار ندارند چون این ثابته. اما کسی رکن دیگر را بخواد استلام بکند یا دیوار خانه کعبه را بخواد استلام بکند و ببوسد و بدنش را بچسبان، این ثابت نیست، از این من می کنند. یا کسی مثلا دستمال خودش را برده به غلاف خانه کعبه می ماله، معتقده که از این برکت حاصل میشه، این ثابت نیست. خرافات همین هستند. بنده برای شما تعریف کردم، یکی از علمای بزرگ یک تکه از غلاف خانه کعبه گیرش آمده بود، عالمی که شیخ الحدیث هم بود، ولی خب محبت داشت. همیشه کار از محبت خراب میشه که وقتی انسان شریعت را کنار بذارد و فقط محبت را بگیرد. محبت داشت، من و شما هم محبت داریم، وقتی که ذکر بیت الله میاد خیلی ها اشکشون جاری میشه. لذا این تکه، این غلاف، اون غلاف خانه کعبه همیشه که وقتی عوض بکنن تکه تکه میکنن میدهن به شخصیت ها، گیرش آمده بود. این را هر سال طلابش که فارغ التحصیل میشدند روی یک چادری نگاه می داشتن، طلاب از زیرش به خاطر برکت می گفت رد بشید از اینجا. حضرت استاد جاجروی رحمه الله یک جمعه بر علیه ایشون سخن گفتن، در حالی که از دوستانشون هم بودن، گفتن کاری داری می کنی که از قرآن و سنت ثابت نیست، این کار تو ضلالته، ولو اینکه غلاف خانه کعبه باشه. بس ببینیم ما پایبند قرآن و سنت باشیم، یعنی هر چی که ثابته بر روی چشم، هر چی که ثابت نیست فلان عالم این کار را کرده، اینو اندیش بوده، نظر شخصیش بوده، معاملش با خدا، ولی ما نمیتونیم اون را سنت قرار بدیم، معمول قرار بدیم. لذا در باب برکات خیلی غلو میشه، خیلی افراط میشه. بنابراین الله میفرماید تبارک الذی نزل الفرقان، با برکت از آن ذاتی، یعنی تمام برکات از اوست، تمام برکات، غیر از او هیچ خاکی، هیچ کسی، هیچ فردی برکت دهنده نیست. قال ابن عباس معناه جاء بكل برکت، هر برکتی او آورده، او داده. دلیله قول الحسن مجیء البرکت من قبله، مجیء برکت و آمدن برکت از طرف او هست. ذا الله می فرماید تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده، فرقان را، قرآن را که فارق بین الحق والباطل است، بر بنده خاص خودش محمد رسول الله نازل کرد، لیکون للعالمین نذیرا، تاکه محمد برای جهانیان ترساننده باشد، للعالمین، معلوم شد که رسالتش عالمی هست، رسالتش مال خود مکه و ام القرا نیست، مال قریش نیست، عالمین. اشاره هست به عموم بعثت النبی. خب ببینید در ابتدای این سوره اثبات رسالت، در خیلی سوره از اول اثبات توحید، در بعضی رسالت ها از اول اثبات چیه؟ اثبات قیامته، اذا وقعت الواقع القاریه. بعضی سورت ها از اول اثبات رسالت، ستا اصل دین همین هستند. و الضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک و ما قلا، این رسالت است. طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، این رسالت است. اینجا هم رسالته. با برکت است آن ذاتی که فرقان را نازل فرمود بر بنده اش. پس این دلیلی که این پیغمبری خداست. لیکون للعالمین نذیرا. حال دلیل عقلی توحید، الذی له ملک السماوات والارض، آن ذاتی که برای اوست تصرفات و پادشاهی آسمان ها و زمین، و لم یتخذ ولدا، آن ذاتی است که فرزندی برای خودش نگرفته، و لم یکن له شریک فی الملک، یعنی نائبی ندارد که کارهایش را بکند، و همچنین نیست برای او شریکی در ملکش در پادشاهیش، و خلق کل شیء، و آن ذاتی است که هر چیزی را آفرید، فقدره تقدیر، برای هر چیزی اندازه تعیین کرد، مدتی زمانی مکانی همه چیز را تعیین کرد. حال خدایی که داره این صفات هست با این خدا شریک میگیرند. خداوند بر این مشرکین زجر و توبیخ ذکر میکند. و اتخذوا من دونه آلهة، بغیر از الله آلهه را انتخاب کردن به عنوان اله. چه آلهه؟ ببینید چه صفاتی دارند. اولا که در خلق خودشون محتاجند، خالق نیستن، چیان؟ مخلوقند. لا یخلقون شیئا و هم یخلقون، چنان خدایانی که چیزی را نیافریدند خودشون آفریده شدند. دوم، چنان خدایانی که لا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا، حتی برای خودشان مالک نفع و ضرر نیستند، از خودشون ضرر را نمیتونن دفع کنند، نفع را نمیتونن جلب کنند. سوم، ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اونا هیچ اختیاری ندارن در میراندن انسانها، در زنده کردن انسانها، در نشر انسانها بعد از مردن، دوباره اونها را به میدان آورده، اینا هیچ نقشی ندارن. خب الله می فرماید چنین انسانهایی را که خودشون مخلوقند، خودشون مالک نفع و ضرر برای خودشون حتی نیستن، اینا را شریک خدا العیاذ بالله قرار دادند. وقال الذين كفروا، حال اون انکار توحید بود برای خدا شریک، اینجا انکار رسالت. و میگوین کسانی که کفر کردن، ان هذا الا افك افترا، نیست این قرآن مگر افت کی هست، العیاذ بالله، دروغی است که افتراه این پیغمبر خودش درست کرده. و اعانه علیه قوم آخرون، قوم دیگر او را کمک کردن، یعنی اهل کتاب، رفته از اهل کتاب کمک گرفته و چنین کتابی برای ما آورده. الله می فرماید فقط جاؤوا ظلما و زورا، با این سخن خودشان اینها ظلمی را مرتکب شدند، و زورا، زور یعنی دروغی را مرتکب شدند. و دیگه چی میگن به پیغمبر؟ زجر دیگر، توبیخ دیگر. و قالوا اساطیر الاولین، میگوین این افسانه های پیشینیان هست که اکتتبها، این نوشته، این از اونجا چی کرده؟ نسخه برداری کرده، نوشته برای خودش. فهیه تملا علیه بکرتا و اصیلا، این افسانه و داستانهای پیشینیان برای این چی میشه؟ املا میشه صبح و شام، صبح و شام املا میشه، پیغمبر مینویسه. الله عز و جل از اینجا جواب میده، قل انزله الذی یعلم السر فی السماوات والارض، نازل کرده این قرآن را آن ذاتی که اسرار را در آسمان ها و زمین می داند، انه کان غفور رحیما، به درستی که اون ذات بخشاینده و مهربان است. بیشتر در سوره فرقان، شما تا آخر سوره می خانید، بیشتر سلسله زجر و توبیخ و سرزنش هست. خداوند سرزنش میکنه اونها را، چون که اونها همش ایراد میگرفتند. تمام در این سوره ایرادات اونهاست و جواب ایرادات اونها. مثلا میگفتند چرا این پیغمبر غذا میخوره؟ چون معتقد بودن باید فرشته پیغمبر باشه. چرا تو بازارها را میره؟ چرا فرشته نمیاد با او؟ همه مطالباتی که ما قبلا هم خواندیم. وقالوا ما لهذا الرسول، گفتن این رسول را چه شده؟ یأکل الطعام، غذا میخورد، و یمشی فی الاسواق، بازار راه میره. لولا انزل الیه ملک، چرا ملکی فرشته بسوی او نازل نمیشه؟ فیکون معه نذیرا، که این ملک و فرشته با او چی باشد؟ نذیر باشد. یعنی چنان فرشته که اونم بترسان ما را از عذاب، در کنار پیغمبر باشد. او یلقا، ببین چند تا زجر اینجا هستند که زجر اول میگفته ان هذا الا افکن افترا، اینا زجر قولی اند، الله نقل قول میکند همراه با سرزنش و توبیخ اونها. اول میگفتن العیاذ بالله افکی هست، دروغی هست درست کرده. دوم و اعانه علیه قوم آخرون، دیگه قومی مثل یهود اونا رو کمک میکنه. سوم و قالوا اساطیر الاولین، افسانه پیشینیان است. این چهارمی هست، ما لهذا الرسول، چیه این رسول را که در بازار قضا میخوره و در بازار را میره. و پنجمین، لولا انزل الیه ملک فیکون معه نذیرا، ملکی چرا نمیاد که با او نذیر باشد. ششمین، او یلقا الیه کنز، یا چرا برایش خزانه القا نمیشه، انداخته نمیشه از طرف خدا. ششم، هفتم، او تکون له جنه، یا چرا باغی ندارد که یأکل منها، باغی خوبی باشد از اون باغ. او تکون لک جنت من نخیل و عنب فتفجر الانهار خلالها تفجیرا، یعنی ای محمد باغی داشته باشی از انگور و خرما باشد و نهرها و جوها توش جاری باشه، بعدا ما به تو ایمان میآوریم. و قال الظالمون، این متعلق به همه گذشته، زجرهای گذشته. ظالمین به هم دیگه میگفتند، یا به مؤمنین میگفتند ان تتبعون الا رجلا مسحورا، شما پیروی نمیکن مگر یک مردی را که مسحور است، یعنی آثار سحر و جادو بر او است. الیاذ بالله، دیوانه، کسی که سحر بر او باشه دیوانه میشه دیگه. انظر کیف ضربوا لك الامثال، صبر خدا را ببین. الله به پیغمبرش میگه ای پیغمبر ببین چگونه برای تو صفات بیان میکنند. امثال به معنی صفات هم است، مثال هم است. به یک جادوگر تشبیه می، به یک جادو زده تشبیه میدن. فضلوا، به دلیل این بی ادبی ها گمراه شدند. فلا یستطیعون سبیلا، اینها دیگه نمیتوانند بر راه بیایند. تبارک الذی ان شاء اجعل لك خیرا من ذلک، بازم اعاده مدعا، با برکت اون ذات است، برکات دهنده اون ذات است، اون ذاتی که انشاء، اگر میخواست، الله هر چی بخوامو میشه، اگر میخواست جعل لک خیرا من ذالک، قرار میدهد بهتر از این برایت. این ان به معنی اذا است، انشاء یعنی اذا شاء، با برکت این ذات است که هر وقتی که بخواد، یعنی وقتش که برسد، برایت یک جنت نه، یک باغ نه، چندی باغات. اذا شاء، وقتی بخواد، جعل لک خیرا من ذلک، بهتر از این چیه؟ اون بهتر جنات تجری من تحتها الانهار، جناتی که جاری است از زیر درختانش نهرها. و یجعل لک قصورا، و اون ذات برای تو قصرها و کاخهای اونجا درست می کند. بل کذبوا بالساعه، تخویف اخروی هست. اینها نه اینکه تو را تنها تکذیب کردن، تو را هم تکذیب کردن، توحید قرآن هم تکذیب کردن، قیامت را هم تکذیب کردن. بل کذبوا بالساعه، قیامت را هم تکذیب کردن. و اعتدنا لمن کذب بالساعت سعیرا. الله می فرماید ما آماده کردیم برای هر انسانی که تکذیب بکنه قیامت را برای او آتش، او باید در آتش بسوزد. حال شدت اون آتش و بیان حول اون قیامت. اذا رأتهم من مکان بعید، هرگاه ببیند آنان را از جای دور، یعنی کسانی که در جهنم هستند، سمعوا لها تغیضا و زفیرا، میشنود برای اون آتش تغیضا غیظ خشم، و زفیرا خروش، صدای خروش و غرشش هست، خیلی خطرناک. و اذا القوا منها مکانا ضیقا، هرگاه انداخته بشود در جهنم در یک جای تنگی، مقرنین، در حالی که به زنجیر بسته، مقرنین به زنجیر بسته، دعوا هنالک ثبورا، این مجرمین آنجا فریاد میزنند مرگ را، مرگ میخواهند. الله می فرمه لا تدعو اليوم ثبورا واحدا، ای مجرمین یک مرگ نخواهید، یک هلاکت نخواهید، و دعو ثبورا کثیرا، مرگ زیاد و مصیبت زیاد بخواهید، یعنی دیگر رهایی نیست. قل اذالک خیر ام جنت الخلد، الله عز و جل بعد از اینکه از احوال جهنم شمی بیان فرمود میپرسد آیا بگو آیا این بهتر است، این عذاب، این بدبختی، این آه و فغان، ام جنت الخلد التي وعد المتقون، یا آن جنت جاودانی که متقیان مجد داده شدند، کانت لهم جزاء و مصیرا، اون بهشت برای اونها جزا هست، پاداششون هست، و مصیرا یعنی بازگشتشون به اون بهشت است. لهم فیها ما یشاؤون خالدین، برای آنان است هر چی که دلشون بخواد، همیشه در جهنم بهشت. کان علی ربک وعدا مسئولا، این بر رب تو هست، بنویسید تفضلا یعنی فضل میکند، خواجب نیست بر رب. کان علی ربک وعدا مسئولا، وعده ای که مسئول است، مسئول به این معنی نیست که قابل بازخواست باشه، اعوذ بالله، از خدا سوال بکنن چرا این وعده را عملی نکردی، نه، مسئول اینجا به معنی قابل درخواست، قابل بازخواست نه، بلکه چی؟ قابل درخواست، یعنی چرا وعده ای هست که شما میتونی از ربتون سوال کنی، بخواید خدای تو وعده کردی به ما بده، به این معنی هست. و یوم یحشرهم تخویف اخروی، الله می فرماید روزی که الله این مشرکین را حشر می کند، و ما یعبدون من دون الله، و آنچه که غیر از خدا عبادت می کنند، همه آلهه‌شون را الله بلند می کند از قبرها، فیقول اانتم اضللتم عبادی هؤلاء، ای آلهه باطله، آیا شما گمراه کردید این بندگان من را، عبادی هؤلاء، ام هم ضلوا السبیل، یا اینکه اونها خودشون از راه خدا چی شدند؟ گمراه شدند، بیراه شدند، بدون رضایت شما. اونها چه جواب میدن؟ قالوا سبحانك، بار اله تو پاکی از شریک، ما کان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولیاء، برای ما سزاوار نیست اینکه ما بگیریم غیر از تو کارساز، حامی. اما چرا اینا گمراه شدند؟ ولیکن متعتهم و آباءهم، اما اینها را شما زندگی دادی، کالا دادی، و آباءهم و پدرانشان را، حتی نسو ذکر، حتی که یاد تو را فراموش کردن یا قرآن را فراموش کردن، و کانو قوما بورا، قوم هلاک شده بودند، یعنی بور هلاکت برایشون نوشته شده بود. فقد كذبوكم بما تقولون، گفته میشه اونجا که ای عابدین آلهه، ای کسانی که غیر خدا را عبادت کردید، این خدایان شما، شما را تکذیب میکنند. فقد كذبوكم بما تقولون، شما را آنچه که میگویید تکذیب میکنند. فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، پس شما نمیتوانید آتش را از خود دور کنید، صرف یعنی منصرف کردن، و نمیتونید هم دیگر را نصرت کنید. و من یظلم منکم نزقه عذابا کبیرا، هر کسی که از شما ظلم بکند یعنی شرک بکند، ما میچشانیم او را عذاب بزرگ. و ما ارسلنا قبلک من المرسلین، الله عز و جل جواب بعضی از شبهاتشون را میده، ای پیامبر من ما نفرستادیم قبل از شما از پیامبران هیچ پیامبری، مگر همه اونها این حاجات بشری را داشتن، این چیزایی که نمیگن شما نباید داشته باشید. الا انهم لیاکلون الطعام، لذا اونها بودند که میخوردند خوراک، غذا میخوردند، و یمشون فی الاسواق، در بازارها راه میرفتند، نیاز داشتند. خب شما هم مثل همونها نیاز دارید. و جعلنا بعضكم لبعض فتنه، الله می فرماید ما بعضی را برای بعضی فتنه قرار دادیم. فتنه یعنی امتحان. به چه معنا؟ ببین این جواب سوال جواب دیگری هست. جواب این است که چرا شما مثلا ندارید، سرمایه ندارید، مال ندارید. الله می فرماید جعلنا بعضكم لبعض فتنه، بعضی را برای بعضی امتحان قرار دادیم. اتصبرون، آیا صبر میکنید؟ به شما نداده، خدا به او داده، تحملش میکنید؟ یعنی خداوند عزوجل به این خاطر شما را به خاطر امتحان متفاوت قرار داده. فتنه را تفسیر مدارک نوشته محنه و ابتلا، که شما در امتحانی، در مشقتی. و هذا تفسیر تعبیر لرسول الله صلی الله علیه و آله عما عیروه به من الفقر و مشیه فی الاسواق، این در واقع جواب رسول الله است از طرف رسول الله به کفار، به خاطر اینکه کفار او را فقر و به فقر طعنه زدند، و اینکه به بازار میره، یعنی انه جعل الاغنیاء فتنه للفقراء، این که وجعلنا بعضكم لبعض فتنه، معناش اینه که خداوند اغنیا را امتحانی برای فقرا قرار داد، فقرا اونها را ببینند چیکار میکنند، صبر میکنند یا نه. ولی فیغنی من یشاء و یفقر من یشاء، هر کسی بخواد مستغنی میماند، هر کسی بخواد خودش را فقیر میداند. اتصبرون، آیا شما بر احوالی که داری صبر میکنید؟ جوابش مثبت، استفهام طلبی هست، یعنی خدا میفرماید من از شما میخوام صبر کنید. و کان ربک بصیر، رب شما بیناست، نسبت به مسائل آگاه است. صدق الله مولا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. در آیات گذشته که از این سوره مبارکه آغاز شد و شروع شد، بعضی از خواسته ها و مطالباتی که مشرکین اون مطالبات را مطرح می کردند و ایراد می کردند، بعضی از مطالباتشان خوانده شد و مطرح شد که اونها چی می خواهند. این مطالبات را که به عنوان سرزنش و زجر الله تعالی یاد می کرد بر علیه اونها، تک تک را پاسخ می دهد در این سوره مبارکه. یکی از خواسته ها این بود که چرا فرشته ای نمی آید، ما فرشته ای را ببینیم بعدن ما ایمان می آوریم، بعدن ما تسلیم می شیم، قبول می کنیم. الله تعالی در این آیه این جواب می ده: وقال الذين لا يرجون لقاءنا، گفتند کسانی که امیدی به ملاقات ما ندارند، امیدی ندارند به معنی چیه؟ لا يعتقدون، اعتقادی ندارند، باور ندارند. اونا گفتند لولا انزل علينا الملائكه، چرا بر ما فرشتگان فرود نمی آیند؟ او نرى ربنا، یا اینکه ما ربمون را خودمون ببینیم. یکی از این دو چیز، یا فرشتگان بیایند که ما فرشتگان را ببینیم که به ما خبر بدهند که تو پیامبر برحق هستی، یا رب را خود ما ببینیم. الله عز و جل از استکبار و از غرور اونها صحبت میکنند. لقد استکبروا فی انفسهم، در خودشون، در وجود خودشون، خودشون را خیلی عظیم میدانند، خیلی تکبر دارند تو نفس خودشون. چقدر انتظار، چه توقعی که خدا بیاید پیش اینها علیاذ بالله. و عتو عتوا کبیرا، و اینها سرکشی کردن، سرکشی بسیار بزرگی، سرکشی عظیمی که بالخصوص سرکشیشون در مکالمه و رؤیت خداوند، که میگن ما باید خدا را ببینیم، با خدا هم صحبت بشیم. الله تعالی جواب میده: یوم یرون الملائکه لا بشرا، روزی که فرشتگان را ببینند اون روز، روز مژده برایشون نیست، روز خوشی برایشون نیست. لا بشرا یوم اذن للمجرمین، آن روز برای مجرمین روز خوشی نیست، چون که ملائکه که بیایند همراه با خودشون عذاب میارند. ملائکه که بیایند برای نزول عذاب می آیند، پس روز خوشی برای مجرمین نخواهد بود. و یقولون حجرا محجورا، اون وقت خواهند گفت حجرا محجورا. حجرا محجورا مصدر هست حجرا، و محجورا هم تأکید همون حجرا هست، از همون ماده هست. اینها از افعالی هست، از مصادری هستند، مصادر منصوبه میگن، که با افعال متروکه، فعلی که ترک شده، ظاهر نشده، ولی فعل از خودشون هست. یعنی اونا حجر به معنی جلوگیری، جلو عذاب را گرفتن. یعنی مطالبه میکنند که کاش جلوی این عذاب گرفته می شد، مثل موت موتن هست که موت داده شد موتی، یا موت مائت. اینجا هم حجرم محجورا به معنی این که حجرا، حجرم محجورا، جلوی این عذاب گرفته بشه، جلوگیری بشه، کسی بیاد ما را نجات بده. به این معنی هست که اونها وقتی که عذاب بیاد دیگه فقط هم مغمشون جلوگیری خواهد بود. و قدمنا الى ما عملوا من عمل، و همچنین اعمالی که انجام دادند، حتی اعمال نیکی که انجام دادند به دلیل کفر و شرک، این اعمالشون همه برباد میشه، تباه میشه. الله میفرماید و قدمنا الى ما عملوا من عمل، ما پیش می آییم به آنچه که عمل کردند، هر عملی اون اعمالشون را چکار می کنیم؟ فجعلناه هباء منثورا، اعمالشان را قرار می دهیم غباری که پراکنده شده در جو، در فضا، در آسمان. مطلب اینه که این مشرکین و این کفار هرچی که عمل نیک به زعم خودشون انجام دادند، صدقه کردند، همه اینها به دلیل کفر، به دلیل عدم ایمان تباه میشه، برباد میشه، غباری پراکنده میشه. به هر حال اینها که مطالبه میکنند آمدن ملک را، آمدن فرشته را، آمدن ملک برای اینها خوشایند نخواهد بود. روزی که ملک بیاید اینها فقط هم مغمشون جلوگیریه، جلوی عذاب گرفته بشه. اما همراه با این تخویف تبشیر است برای مؤمنین. الله می فرماید اصحاب الجنة یومئذ خیر مستقر، اصحاب بهشت، بهشتی ها در آن روز بهتر هستند از نظر استقرار، یعنی جای قرار بسیار خوبی دارند در اون روز. و احسن مقیلا، و بهترین استراحتگاه را دارند. مقیل می دونید اصل برای از قیلوله هست، قیلوله محل استراحت ظهر را می گویند. اینجا مطلب این است که بهترین استراحتگاه را دارن، بهترین آرامگاه را دارن، هیچ دغدغه‌ای ندارن، هیچ مشکلی ندارن. الله عز و جل بعد از این بشارت که برای اهل بهشت، تخویف اخروی مجددا تکرار میشه. اصحاب الجنت یومئذ و یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکه تنزیلا، روزی که آسمان شکافته میشه با ابرها، یعنی آسمان گویا که ابر هست و ابرها چطور پراکنده میشه، تکه پاره میشه، چنان میشه. ونزل الملائکه تنزیلا، و ملائکه فرشتگان در اون روز فرود میآیند، فرود آمدنی. این واو واو تفسیر هست، یعنی مقری در آسمان باقی نمیماند، آسمان ها مثل ابرها تک تک میشن، شکافته میشن، باز میشن، و ملائکه همه فرود میآیند. الملک یومئذ الحق للرحمن، اون روز ملک، پادشاهی و تصرف حق است در آن روز، یعنی همانطوری که اینجا مال الله عز و جل است، اونجا هم ملک مال الرحمن هست. و اون روز روز سختی هست برای کفار، اینها که مطالبه می کنند. و کان یوما علی الکافرین عسیرا، و یوم یعض الظالم علی یدیه یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. در آیه گذشته تخویف اخروی بود. الله عز و جل در ادامه می فرماید وقتی که اون روز سخت فرا می رسد، و یوم یعض الظالم على یدی، ظالم و کسی که شرک کرده، به دلیل شرک ظلم کرده، از بس که حسرت می خورد دستش را می جود، دستش را گاز می گیرد. یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، حسرتن میگه، تحسرن میگه، میگه کاش من همراه با پیامبر بودم در راه، یعنی در راه دین، راه دین را میگرفتم، راه پیامبر را میگرفتم. اون روزی که میبیند که پیامبر راهش بر حق بود، مسیرش به حق بود و مسیر او بر باطل، حسرت میخورد که در راه دین همراهی میکردم با پیغمبر. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ای کاش من فلانی را به عنوان دوست انتخاب نمی کردم، فلانی که او را گمراه کرده، عامل گمراهی او بوده، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. این فلان مرا از ذکر یا از یاد حق مرا گمراه کرد. اصل ذکر مراد ذکر الله عز و جل هست و ذکر توحید هست، یعنی از یاد حق مرا غافل کرد، گمراهم کرد، به سمت سوی دیگر برد بعد ارجاعنی، بعد از اینکه پیش من آمد اون ذکر، اون ذکر توحید، اون دعوت توحید. و کان الشیطان للانسان خذولا، اون فلانی که حسرت میخوره اون شیطان هست، چه شیطان جنیه چه شیطان انسیه. انسان باش دوستی میکند و سبب میشه که انسان گمراه بشه. الله میفرمای شیطان رسوا کننده انسان هست، خار کننده انسان هست، انسان را به بیراه میکشد. و قال الرسول یا رب ان قومی، اینجا شهادت پیامبر و شکایت پیغمبر مطرح میشه که در اون روز، روز قیامت که همه مجرمین پشیمان و نادم هستند، پیامبر و رسول هم بر علیه اونها شکایت مطرح میکند. و قال الرسول یا رب ان قومی، رسول گفت، یعنی شکایت کرد، شهادت داد بر علیه اینهایی که قرآن را ترک کردند، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، بار اله قوم من گرفتند این قرآن را مهجور، ای متروک، قرآن را ترک کردند، قرآن را رها کردند. ترک کردن قرآن به معنی ترک کردن راه قرآن هست و کنار گذاشتن هدایت قرآن است، اون راهی که قرآن هدایت می کند، قرآن راهنمایی می کند، که قطعا اون راه، راه توحید هست. اون راه را وقتی که ترک می کنند و راه می کنند، شکایت رسول صلی الله علیه و سلم بر علیه اونها خواهد بود. و كذلك جعلنا لكل نبي عدو من المجرمين، اینها دشمنان پیامبرند که پیامبر بر علیه اونها شکایت میکند. الله میفرماید و كذلك، این کاف کاف تشبیه نیست، کاف بیان کمال هست، یعنی ما برای هر نبی دشمنی از مجرمین و دشمنانی از مجرمین قرار دادیم. این هم زجر و توبیخ است برای دشمنان پیغمبر و هم تسلی است برای خود پیغمبر، یعنی ای پیغمبر، فقط مخالفت با شما نیست، با هر پیغمبری بوده. این مثل اون آیه میشه که ولقد استهزئ برسل من قبلک، فقط شما را تمسخر نمی کنند، بسیاری از رسول قبل از شما بودن هم مورد تمسخر قرار گرفتن. پس فقط شما نیستی که با شما دشمنی میشه، با مسیر شما عداوت میشه و مخالفت میشه، بسیاری از هر یکی از انبیا این دشمنان را داشتن. پس و کذالک جعلنا لکل نبی، اینم از مطالب کامل هست که ما قرار دادیم برای هر پیامبری، یعنی این عداوت پیامبران یک روش قدیمی هست، عدو و من المجرمین و کفا بربک هادیا و نصیرا، شما وقتی که رب را دارید غم ندارید، کافی است ربت از نظر اینکه هادیا هدایتگر کاملی هست، راهنمای کاملی هست، و نصیرا و یار و یاور کاملی هست. و قال الذین کفروا، خب این جواب اشکالشون بود که ما چرا ملک نمیاد، الله تعالی جواب دادن. حال یکی دیگر از اشکالاتشون این بود که چرا کتاب خدا، یعنی قرآن اگر کتاب خداست، مثل تورات یک بار نازل نمیشه. تورات الواح، تورات را الله تعالی یک جا به موسی دادن، یک روز نازل شد. چرا این قرآن کم کم نازل میشه، تدریجی نازل میشه؟ یکی از اشکالات این بود. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. کفار و مشرکین میگوین چرا نازل نمیشه قرآن بر او جملة واحدة، یک باره، همگیش بی یک بار چرا نازل نمیشه؟ کذالک، این بازم کافل بیان الکمال است، یعنی از کمال هست که ما اینگونه نازلش میکنیم. چرا؟ لنثبت به فؤادک، تاکه قلب شما را تثبیت بکنیم. ببینید نزول تدریج باعث تثبیت قلب میشه. یک اتفاقی که پیش میاد بر اساس اون آیه نازل میشه، این باعث تثبیت قلب میشه. بعض جریان دیگری پیش میاد، بعض قرآن نازل میشه. یعنی هرچی که آیات نازل میشه باعث ثبات میشه، باعث تقویت پیغمبر میشه، باعث تسلی و دفع و رفع و حزن میشه. پس یکی از حکمتهای قرآن مجید که به صورت ترتیل نازل میشه، کم کم نازل میشه، این هست. خیلی از حکمتها هست به صورت تدریج نازل میشه، اینه که الله عزوجل قلب پیغمبر را ثبات بده. و دوم، ورتلناه ترتیلا، آهسته آهسته ما آن را میخوانیم بر شما، آهسته خواندنی. ولا یأتون بمثلک، و در همین راستا الله میفرماید که این مشرکین هر اعتراضی بکنند، هر مطلبی را بیان بکنند، جواب خودشون را به نحو احسن دریافت خواهند کرد. ولا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق، پیش شما نمی آورند هیچ مثل. مثل اینجا به معنی سوالاتشان هست، سوالات عجیبه را اونها مطرح نمی کنند. الا جئناک بالحق، مگر ما جئناک بالحق، یعنی ما به حق را می آوریم. منظور اینه که جوابشون را جواب خوبی می گیرند. هر سوال عجیبی که می آورند جواب هم جالبی دریافت می کنند. و احسن تفسیرا، و تفسیر زیباتر، منظور اینه که توضیح جالبی می گیرند. هر سوالی، هر اعتراضی که اونها مطرح می کنند جواب قانع کنندهی و توضیح جالبی اونها دریافت می کنند. الذین یحشرون علی وجوههم الی جهنم، در آخرت الله عزوجل برای اونها عذابی در نظر گرفته. اینکه در دنیا بود جوابشون را دریافت میکردن، در آخرت دیگه توضیح برایشون داده نمیشه، برایشون توجیه آورده نمیشه. اونجا وقت هدایتشون هم نیست، اونجا عذاب هست. الله میفرماید الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم، آنهایی که حشر میشوند بر چهره هایشون به سوی جهنم. بر چهره ها به سوی جهنم قبلا شما خواندید، یعنی بر روی چهره ها کش داده میشوند، کشیده میشوند و برده میشوند. اولئک شر مکانا و اضل سبیلا، اینها بدترین افراد هستند از نظر مکانت، از نظر جایگاه. و اضل سبیلا، این فی الاخرت هست. و اضل سبیلا، گمراه ترین هستند از نظر راه، این نتیجه دنیوی است. یعنی در دنیا چونکه از نظر مسیر، از نظر راه، از نظر انتخاب، اینها از همه گمراه تر هستند، انتخاب بدتری کردند، لذا در آخرت اون رفتار و اون عذاب برایشان خواهد بود. ولقد آتینا موسی الكتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزیرا، بعد از اینکه به شبهات، تعدادی از شبهات مشرکین پاسخ داده شد، الله عزوجل دلیل نقلی ذکر می فرماید. دلیل نقلی اول از موسی است، دوم از نوح است، سوم از عاد است، چهارم از ثمود است، پنجم از اصحاب الرس است. همه اینها را الله عزوجل ردیف می فرماید. ولقد آتینا موسی الكتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزیرا. همانا ما به موسی کتاب دادیم، تورات دادیم، و همراه با او برادرش هارون را به عنوان وزیر، به عنوان معاون، مشیر، مددکار او ما قرار دادیم، تعیین کردیم بنابر خواسته موسی. فقلنا اذهبا الى القوم الذين كذبوا باياتنا. ما به آنان گفتیم بروید به سوی اون قومی که تکذیب کردند آیات ما را، یعنی تکذیب کردند دلائل عقلیه و نقلیه را که بر اثبات الله عز و جل است. فدمرناهم، این ادماج است. موسی علیه السلام رفت، فرعون جواب منفی داد، موسی دلائل آورد، فرعون قبول نکرد، هلاکش کردیم. پس از سیاق معلوم میشه که موسی مطرح کرد و فرعون قبول نکرد. فدمرناهم تدمیرا. الله می فرمای ما آنها را تباه کردیم، برباد کردیم، برباد کردنی. خب این دلیل نقلی از موسی شد. به صورت خلاصه الله ذکر می فرماید و قوم نوح لما كذب الرسل اغرقناهم. قوم نوح زمانی که تکذیب کردن رسول را، این دلیل عذاب اون هست. خداوند در این آیت بیان می فرماید برای همه عذاب آمد. ای مشرکین مکه، شما بیادتون باشه که برای شما هم عذاب خواهد آمد. و قوم نوح لما كذب الرسل. قوم نوح زمانی که تکذیب کردن پیامبران را، قبلا گفتیم تکذیب یک پیامبر مستلزم تکذیب همه پیامبران است، به دلیل اینکه همه پیامبران از نظر اصول یه چیز دارند. و جعلناهم للناس آیا. و ما قرار دادیم آنها را برای مردم آیه عبرتی. اغرقناهم، چون ما آنها را غرق کردیم، غرق قوم نوح عبرتی هست برای بقیه مردم. و اعتدنا للظالمین عذابا الیما. خداوند اینجا اشاره می کند که عذاب فقط این نیست که تو دنیا آمد و تمام، برای تمام این ظالمینی که اینجا ذکر عذابشون هست، برای تمام این سرکشان و متمردانی که اینجا هلاک شدن، چه به وسیله غرق چه به وسیله های دیگری، عذاب های دیگر، برای همه این ظالمین ما آماده کردیم عذاب دردناک، عذاب آخرت که رب نجات بده اون عذاب بسیار دردناک خواهد بود. این دو نمونه شد. نمونه سوم، و عادا قوم عاد را همچنین تباه کردیم، و ثمود قوم ثمود را، به سوی قوم عاد هود آمد که شما خواندید، به سوی قوم ثمود صالح آمد که عذابش را هم خواندید، و اصحاب الرس. اصحاب الرس یعنی صاحبان چاه. برای اینها حضرت شعیب علیه الصلاه و السلام مبعوث شد. این همون قوم مدین است. الله برای اینها شعیب را فرستاد. همه اینها پیامبران برایشون آمدند، قبول نکردند، عذاب آمد. و قرونا بین ذلك کثیرا. بین این قرون زیادی هست و گروهای زیادی که خداوند برای اونها عذاب فرستاد. و کلا ضربنا له الامثال. و قرونا، این ششمی میتونه باشه، یعنی بعد از عاد و ثمود و قوم شعیب دیگه قرون مردمانی که در قرنهای مختلف آمدن برای اونها عذاب آمد. این میتونه نمونه ششم باشه. و کلم ضربنا له الامثال. امثال الان خواندیم به معنی مزامین عجیبه، مزامین و مطالب عجیب. چون قبل الان خواندیم که ولا یأتونک بمثل، مثل سوالات عجیب و خواسته های عجیب. لذا الله میفرماید برای هر یک مزامین و مطالب عجیبی ما بیان کردیم، مثال های جالبی بیان کردیم تا مسئله برایشان تفهیم بشه، توحید را بفهمند، به سوی هدایت بیایند. اما اونها نیامدند. وقتی که نیامدند، و کلن تبرنا تطبیرا، همه را، هر یک از اینها را ما تباه کردیم، تباه کردنی، هلاک کردیم، هلاک کردنی. ولقد اتوا علی القریه التي امطرت مطر الصو. این هفتمین نمونه عذاب هست. الله می فرماید این قریه‌ای که اهل مکه آمدند و همیشه دیدند، مراد از این قریه قریه قوم لوط است که قبلا خدمت شما عرض کردم این قریه قوم لوط یعنی صدوم همیشه در مسیر شام بود که اهل مکه می رفتن به شام می دیدند آثار عذاب را می دیدند آب سیاهی و متعفنی که اونجا بود از اون قوم به جا مانده بود سنگ های عجیبی که اصلا مال اون منطقه نبود این آثار را همیشه می دیدند لذا الله می فرماید ولقد اتو اتو یعنی اهل مکه بنویسید این اهل مکه آمدند یعنی گذر کردند عبور کردند علی القریه التي امطرت مطر السوء بر اون قریه‌ای که اون قریه باران شد بر اونها باران بد باران آب نبود باران سنگ بود الله عز وجل اونها را سنگسار کرد اینها اهل مکه آمدند دیدند اون روستا را افلم یکونو یرونها آیا ندیدند؟ آیا تا به حال ندیدند؟ یا ندیدند بلکانو لا یرجون نشورا بلکه اینها هستن اعتقادی به نشر بعد الموت ندارند به زنده شدن بعد از مرگ ندارند که اینها انکار می کنند اینها تسلیم نمی شوند و همچنین دیگه از خباست های اینها الله عز و جل بیان می فرماید به صورت زجر بیان می فرماید سرزنش و توبیخ می کند اونها را و اذا رأوک این یتخذونک الا هزوا هرگاه تو را ببینند ای پیامبر نمی گیرند شما را مگر به استهزاء و به مسخره یعنی شما را هم تمسخر می کنند شما که بیان می کنید عذابها را مسخره می کنند و وقتی که ببینند پیغمبر را چگونه مسخره می کنند اهذا الذی بعث الله رسولا آیا همین هست که خداوند فرستاده به عنوان رسول و پیامبر لذا به صورت تمسخر به پیغمبر و به سوی پیغمبر اشاره می کنند الله می فرماید ها اونها در چی می گویند انکاد لیضلنا عن آلهتنا لولا ان صبرنا علیها انکاد یعنی نزدیک بود همانا نزدیک بود انهو کادا نزدیک بود که ما را گمراه کند این شخص یعنی پیغمبر را اشاره می کردند نزدیک بود ما را گمراه کند و منحرف بکند عن آلهتنا از معبودان ما از خدایان ما لولا ان صبرنا علیها اگر ما بر اونها استقامت نمی کردیم صبر نمی کردیم منظور اینه که افتخار می کنند که ما بر دین شرکی ماندیم ما از پیغمبر حرف شنوی نداشتیم به حرف پیغمبر گوش نکردیم لذا نزدیک بود که این پیغمبر ما را از اون دین گمراه بکند بیراه بکند و سوف یعلمون حین یرون العذاب این تخویف اخروی هست خداوند می فرماید وقتی که عذاب را ببینند وقتی که جهنم برایشون صادر بشه و برایشون فیصله بشه اون وقت می دانند که پیغمبر گمراه می کرد یا راهنمایی و هدایت می کرد و سوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلا ان قریب می دانند زمانی که عذاب را ببینند من اضل سبیلا چه کسی از نظر راه گمراه‌تر است آیا پیغمبر یا اونها ارأیت من اتخذ الهه هوا خداوند عز و جل اینها را که بت پرستان هستند و غیر الله پرستان هستند تعبیر می فرماید که اینها معبود اونها هوای نفس است خواهش نفس است چون که اونها از عقل کار نگرفتند از نفس کار گرفتند به هوای نفس عمل کردند به عقلانیت خودشون و به دلائل وحی الهی اونها توجه نکردند پس ارائیت آیا دیدی معناش اینه که مراد از رؤیت قبلا عرض کردم رؤیت بالبصر نیست بلکه علم هست آیا میدانی من اتخذ الهه هواه اون انسانی که گرفته اتخذه فعل متعدی به دو مفعول است الهه ارز کنم که مفعول دوم است هواه مفعول اول است یعنی هوای خودش را، خواهشات خودش را به عنوان چین قرار داده، به عنوان معبود. نفسش معبودش هست، یعنی هر چی که نفس دستور میده عمل میکند. پس این انسان بنده نفس است، تابع نفس است. اف انت تکونو علیه وکیل، آیت تو میشی بر او زامن؟ خیر، اون باید هلاک بشه، او باید نابود بشه. ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، یا اینکه شما میپندارید اکثر این مشرکین یعقلون، یسمعون او یعقلون، میشنوند یا میفهمند، یعنی فکر میکنی کلام شما را متوجه میشند، کلام شما را میفهمند؟ خیر، اینها فقط گوش میکنن به ظاهر، اما حیوانم گوش میکنه، برای گوسفند هم بخوان گوش میکنه، اما چیزی حالیش نمیشه. ان هم الا کالانعام، اینها نیستن مثل چارپایان، بل هم اضل سبیلا، بلکه از نظر راه و از نظر مسیر از چارپایان هم گمراه تر. به خاطر اینکه چارپا اگر راهی بره در دنیا هلاک بشه، در آخرت برش مشکلی نیست. اینها هلاکی و تباهی در دنیا هم هست برشون، در آخرت هم هست. الم تر الى ربک کیف مد الظل، بعد از این زجر و توبیخات و همچنین تخویفات دنیوی که ما شش تا تخویف دنیوی یا نمونه از عذاب دنیا خواندیم، حال الله عز و جل دلیلی دیگر از دلائل عقلیه را ذکر می فرماید. الله می فرماید همین نظامی که برای شما هست، نظام شمس، نظام شب و روز، که گاهی می بینی که سایه هست، سایه را الله عز و جل هی بیشتر می کند، این به وقت طلوع هست، وقتی که خورشید طلوع می کند، هرچی که میاد از یک طرف سایه اضافه میشه، گرچه از یک طرف کم میشه. لذا بعد این سایه تا یک مدت خوبه، بعد از اون فایده ای نداره. الله عز و جل می فرماید که ما اگر بخواهیم این را برای همیشه ساکن قرار میدیم، یعنی تکان نمی خورد، ولی نه، همیشه و همواره شما می بینید که یک لحظه سایه هست، یک لحظه آفتاب است، و همیشه آفتاب باشه هم می دونی ضرره، همیشه سایه باشه هم ضرره. این خودش یه نعمتی است. الم تر الى ربک کیف مد الظل، آیا ندیدی، یعنی نمیدانی رب تو چگونه سایه را کشیده، سایه را به وقت طلوع طولانی کرده. ولو شاء لجعله ساکنا، اگر خدا بخواد این سایه را ساکن قرار میده، یعنی یک جای بیسته، یک جای توقف بکنه، هیچ تکان نخوره. ثم جعلنا الشمس عليه دلیلا، سپس دلیل و رهنمای اون سایه کی را قرار دادیم؟ خورشید را. خورشید هی میره سایه را کم میکنه، هی بالا میزنه سایه را، از یک طرف کم میکنه، از یک طرف اضافه میکنه. ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا، سپس ما او را جمع کردیم، یعنی سایه را. ابتدا سایه داره طولانی میشه، اما خورشید بالا میاد، الله عز و جل سایه را جمع میکند، جمع کردیم او را به سوی خودمان، جمع کردن آسانی. پس این یکی از مظاهر قدرت الله عز و جل هست، خورشید، سایه، شب، روز. دلیل دیگر، و هو الذی جعل لکم اللیل لباسا، الله آن ذاتی است که شب را برای شما لباس قرار داد. خیلی چیزهایی که نمیخواید کسی شما را ببیند شما در شب انجام میدهید، جایی میخواید بروید کسی شما را نبیند شما در شب میروید. لذا اینها از نعمتهای الله عز و جل هستند. و النوم سباتا، و خواب را در شب موجب آرامش شما قرار داد. و جعل النهار نشورا، و روز را قرار داد الله عز و جل نشوری برای شما که منتشر می شوید برای رزق و روزیتان، این طرف اون طرف می دوید، می روید، تلاش می کنید. لذا اینها همه دال لستن بر قدرت لا یزال. و هو الذی ارسل الرياح، دلیل دیگر، عرض کردم در این سوره سلسله دلائل عقلیه هستن. و هو الذی ارسل الرياح، ما توضیحات کامل این دلائل را خواندیم، فقط به ترجمه اکتفا میشه. و هو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمته، الله آن ذاتی است که بادها را فرستاد که این بادها مجد دهنده هستند قبل از خودشان رحمت الله را پیشا پیش می آیند. و بعد به ما میگه در واقع که پشت سر ابر داره میاد، باران داره میاد. و انزلنا من السماء ماء طهورا، ما نازل کردیم از آسمان آب پاکیزه، آب پاکی، لنحیی به بلدتا میتا، تا به وسیله این آب ما زنده بکنیم شهر مرده ای را. گاهی یک منطقه مرده هست، چندین وقت باران نیامده، خشک و خالی، زمینش سیاه شده از بس که سوخته، الله زندهش میکنه. لنحیی به بلدتا میتا، تا زنده بکنیم به وسیله این آب سرزمین مرده ای را. و نسقیه مما خلقنا، و به وسیله این آب را می نوشانیم، آب را می دهیم به چه کسانی؟ اون مخلوقاتی که ما آنها را آفریدیم، انعاما، حیوانات و چارپایان را، و اناسی کثیرا، و انسانهای بیشماری که سبب حیات این انسانها و سبب حیات این حیوانات، همه و همه چیه؟ همین آب هست. ولقد صرفناه بینهم، الله می فرم ببین ما دلائل را چگونه با چه تعبیراتی بار بار تکرار می کنیم، بار بار اعاده می کنیم. صرفناه بینهم یعنی دلائل با دلائل گوناگون و اسالیب مختلف، لیذکروا، تا که پند بگیرند، تا که متذکر بشوند. اما جای تأسف است که فعبا اکثر الناس الا کفورا، انکار کردند اکثر مردم، اکثر مردم تسلیم نشدند، انکار کردند و نپذیرفتند مگر کفور. کفور به معنی ناسپاسی. اکثر مردم ناشاکر شدند، ناسپاس شدند. ولو شئنا لبعثنا فی کل قریت نذیرا، اینجا رفعت شأن رسول الله است. ما اگر میخواستیم میفرستادیم برای هر روستا یک پیامبر، یک نذیر، اما نه، یک پیامبر فرستادیم برای همه نذیر باشد، چون این پیامبر عالمی هست، پیامبر بعثتش عمومی هست. فلا تطع الکافرین، پس ای پیامبر تو از کافران اطاعت نکن، خواسته اونها را نادیده بگیر. و جاهدهم به جهادا کبیرا، به وسیله این دلائل قرآنی، بهی یعنی به وسیله این دلائل قرآنی، با اونها جهاد کن، جهاد کبیر یعنی مبارزه بکن، پاسخشون را بده، جوابشون را بده. و هو الذی مرج البحرین، این دلیل هفتم است. الله آن ذاتی است که جاری کرد دو دریا را، دو دریای متفاوت، دو دریای متجاور، مجاور هم. اینها هر دو جاری هستند، به ظاهر در یک دیگه فرو می روند، اما در باطن پرده ای هست که نمی گذارد اونها فرو بروند. قبلا درباره این دریاها عرض کردم، امکان داره که یک جا نباشد. اینجا گرچه مشخص کرده یک دریا شیرین است، یک دریا شور است، اما گاهی اینطور میشه که یک دریای گرم، یک دریای سرد، گاهی میشه یک دریای سیاه است، یک دریای سفید است. به هر حال این دریایی که یکیش در جاهای مختلفی از دنیا، قبلا عرض کردم که علما نوشتند این نمونه هایی از دریا هر جا هست، ولی این دریایی که هذا عذب فرات و هذا ملح اجاج، این یکی شیرین است، شیرینیش خیلی زیاد، فرات است یعنی خیلی شیرین است، و این یکی دیگه ملح است، شور هست، و اجاج به قدر شور است که تلخ است. این دوتا دریا، دریای سنگال و محیط اطلسی، البحر المحیط، دریای محیط اطلسی، که اینها بسیاری از علما گفتن، قبلا عبارات علما را خواندم خدمت شما در سوره رحمان. علامه شنقیطی گفته بود که ما حتی رفتیم اونجا مشاهده کردیم و یکی شور بود، یکی یک جای دوست ما ایستاد در وسط هر دو دریاها، اونجایی که پرده است، و یک دستش تو دریای شور بود، یک دستش تو دریای شیرین بود، زبان زد بر این دستش، این دستش آب شور بود، اون دستش آبش شیرین بود. یعنی در یک جا ایستاده یک نفر، نصفش تو دریای شور، نصفش تو دریای شیرین، و این دو دریاها همونطور که خواندی لا یلتقیان بینهما برزخون لا یبغیان، بین اینها یک حائل معنوی هست که به چشم دیده نمیشه، هرگز آبها در همدیگه فرود نمی روند. لذا الله می فرماید که وجعل بینهما برزخا و حجرا محجورا، الله قرار داد بین اون دریاها برزخی یعنی مانعی پردهی، و حجرا محجورا و مانع قوی، حجرا مانع قوی قرار داد. وهو الذي خلق من الماء بشرا، این دلیل هشتم بر اسماء توحید. الله می فرماید الله آن ذاتی است که آفرید از آب بشری، از نطفه منظوره، فجعله نسبا و سهرا، در میان این بشر نسبت های مختلفی گذاشت، یک نسبت نسبت خیشاوندی هست که از طریق رحم انجام میگیره، و یکی و سهرن نسبت دیگه هست که از طریق مصاهرت انجام میگیره، وصلت به اصطلاح نکاح و خیشاوندی. و کان ربک قدیرا، ربت بر هر چیز قدیر و تواناست. و یعبدون من دون الله ما لا ینفعهم ولا یضرهم، الله می فرماید آنها اینجا بعد از این همه دلایل زجر و توبیخ است، سرزنش است، که مشرک چقدر لایعقل است که همه دلایل جلویش هست باز هم غیر الله را پرستش میکنه. و یعبدون من دون الله، آنها پرستش میکنه غیر از الله، ما لا ینفعهم ولا یضرهم، آن معبودانی که هیچ نفعی برای اونها ندارد عبادتشان، ولا یضرهم، و ترک عبادتشان هیچ ضرری به اونها وارد نمی کند. و کان الکافر علی ربه ظهیرا، این علت است که کافر بر ربش ظهیر است، یعنی پشت داده، متمرد و نافرمان است، به این خاطر غیر خدا را عبادت می کند. و ما ارسلنا، اما ای پیامبر ما تو را نفرستادیم مگر به عنوان مبشر، مجد دهنده و ترساننده. لذا به آنان بگو وظیفه خودت را و مرامت را هم بگو، قل ما اسألكم علیه من اجر، من از شما سؤال نمی کنم بر این، بر این یعنی بر تبلیغ، هیچ نوع پاداش، الا من شاء، این الا استثناء منقطع هست، یا لکن من شاء، اما هر کسی از شما خواست، ان یتخذ الى ربه سبیلا، اینکه بگیرد راهی را که به سوی رب منتهی میشه، راهی که به سوی پروردگار میره، اون راه را بگیرد و اون راه را بپیماید. اما میدانید که از سوی مجرمین مشرکین جوابهای ناراحت کننده برای رسول الله صلی الله علیه وسلم گفته میشد و زده میشد. الله عز و جل حبیبش را تسلی میده، و توکل علی الحی الذی لا یموت، پس تو توکل کن ای پیامبر بر اون ذاتی که لا یموت، بر او هرگز موت نمی آید. قبلا عرض کردم که الحی، بعضی میگن خب صفت خداست، بقیه هم زنده هستند، اما ما چنان زنده هایی هستیم که کل من علیها فان، یک روزی میمیریم، اما الله عز و جل چنان حی هست که لا یموت. این اصل فوز اول است، توکل بر خدا. اصل دوم و سبح، تسبیح خدا، یعنی خدا را و پاکی خدا را از عیب و از شریک و از همسر و همتا بیان کردن. و سوم بحمده، حمد خدا، و حمد هم همون توحید است، تعریف خدا را بیان کردن. و کفا بهی بذنوب عبادی خبیرا، الله کافی است از نظر چی؟ از جهت اینکه نسبت به گناهان بندگان خودش با خبر است. این تخویف است، یعنی خدا با خبر است، با خبری تنها نیست بلکه بر این گناهان بندگان را مؤاخذه می کند، بالخصوص بر گناهانی امثال گناه کفر و شرک. الذي خلق السماوات والارض، دلیل دیگری هست بر اثبات توحید، آن ذاتی است الله عز وجل که آفرید آسمان ها و زمین را، و ما بینهما، ما بین این دلیل را چند بار خواندی، تفصیلش هم خواندی، فی ستت ایام، در مقدار 6 روز، ثم استوى على العرش، سپس الله عز وجل بر عرش مستوی شد. یعنی قبلا عرض کردم که این کنایه از تخت و پادشاهی مطلق الله عز و جل است. الرحمن، ای هو الرحمن، اون ذات، ذات رحمان است. فاسأل به خبیرا، فاسأل به خبیرا، از او بپرس، یعنی درباره اون بپرس، از شخص عالمی که تو را خبر بده که خدا چه ذاتی هست. البته فاسأل به خبیرا دو تا تفسیر داره. بهی اول اینکه بهی به معنی عنه هست، فاسأل به خبیرا یعنی شما درباره خدا سوال کن خبیرا، از یک انسان با خبر، از یک انسان عالم، آگاه، انسان عارف بپرس که خدا چه ذاتی هست. پس فاسأل عنه رجلا عارفا یخبرک برحمته، فاسأل عنه رجلا عارفا یخبرک برحمته، تفسیر بحر المحیط گفته شما درباره این رب از شخصی که عالم و عارف باشه نسبت به او بپرس که بیت بگه که چه رحمتی دارد پروردگار. و دوم این که مراد از خبیر خود الله عز و جل است، و الضمیر بهی به اشیاء گذشته برمیگرده، اشیاء مذکوره، آنچه که در گذشته شد، مثلا خلق السماوات والارض و ما بینهما، فاسأل بهی درباره اینها از خود الله بپرس. فاسأل بهی یعنی درباره اینها، بهی نسبت به همین اشیاء مذکوره، یعنی ایها الانسان، ببین تفسیر خازن اینجا گفته ایها الانسان لا ترجع فی طلب العلم بهذا الى غیری، ای انسان درباره دانش اینها، دانستن این مسائل، پیش کسی غیر از خدا نرو، بلکه از خود خدا بپرس. فاسأل عنه خبیرا و هو الله تعالی، از این باره خدا را بپرس که خدا برایت بگه درباره مخلوقات خودش. بنابراین الرحمن فاسأل به خبیرا، ای هو الرحمن، فاسأل عنه خبیرا، ای انسانا خبیرا، یا خود ذات خبیر. و اذا قیل له مسجدو للرحمن، با وجود این همه دلائل، زجر، توبیخه، با وجود این همه دلائل، هرگاه به مشرکان گفته میشه که برای رحمان سجده کنید، برای رحمان عبادت کنید او را، قالوا و من رحمان، اونا میگن رحمان چیه؟ عیاذ بالله، رحمان را انکار میکردن. البته این انکارشون بدون به دلیل جهل بود، به دلیل عدم شناخت از خدای عز و جل بود. چنانچه تفسیر ابن کثیر میگه لا نعرف الرحمن، ماش رحمان را نمیشناسیم، و کانوا ينکرون ان يسمى الله باسم الرحمن، اینکه خداوند به نام رحمان نامگذاری بشه، یادآوری بشه و مسمى بشه، اینا نمیخواستن، انکار میکردن. ابن کثیر، و از تفسیر مظهری نوشته که اونها می گفتم ما یک رحمان می شناسیم، اونم رحمان یمامه، مسلمه کذاب را می گفتن. نه، مسلمه کذاب لقبش رحمان بود، لانهم ما كانوا يطلقونه على الله تعالى، اسم رحمان را بر خدا اطلاق نمی کردند. و كانوا يقولون لا نعرف الرحمن الا رحمان اليمامه، می گفتن ما رحمانی دیگه نمی شناسیم، فقط رحمان یمامه، منطقه یمامه. یعنون مسیلمه الكذاب، مرادشون کی بود؟ مسیلمه کذاب. یسمونه رحمان الیمامه، او را می گفتن رحمان یمامه، تفسیر مذهبی. پس می گفتن و ما الرحمن، انا اسجد لما تأمرنا، آیا هرچی تو میگی ما امر میکنی به او سجده بکنیم؟ نه. و زادهم نفورا، با این چیز نفورشان، تنفر و دوریشان از سجده الله بیشتر میشه. تبارک الذی، این دلیل دیگر هست، دلیل دهم هست بر اثبات توحید عقلی. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، با برکت است، یعنی تمام برکات و اعاده مدعای سوره است. در این سوره گفتیم سه بار تکرار میشه که هرچی برکت است، برکت دهنده فقط الله است، کسی غیر از خدا نمیتونه برکت بده. تبارک الذی، با برکت است آن ذاتی که جعل فی السماء بروجا، قرار داد در آسمان بروجا. بروج را قبلا عرض کردم دوتا تفسیر داره، بروج یا نام ستاره ها هست، یا اینکه بروج نام منازل دوازده گانه خورشید است. وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وقرار داد در آن چراغی و ماه روشنی، در آسمان چراغ خورشید است و ماه روشن. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفا، دلیل یازدهم، الله آن ذاتی است که قرار داد شب و روز را خلفتا، خلیفه هم، یعنی ماه روز خلیفه شب است، شب خلیفه روز، این میره اون بجاش میاد، اون میره این بجاش میاد. لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، این دلیل برای کسی است که میخواد پند حاصل کند، تذکر بگیرد. پند حاصل کردن اینه که انسان فکر کند به این نعمت، خدا چه نعمت عظمایی داده، شب میره روز میاد، روز میره. اینا هر یکی منافعشون را بسنجید، چه منافع و چه فواید برای اهل زمین دارد. او اراد شکورا، و این دلیل برای کسی است که قدردان باشد، متشکر باشد. و عباد الرحمن الذین، حال خدای عزوجل انسانهای قدردان را ذکر می فرماید، صفات عباد الرحمن را ذکر می فرماید. اینا خواص هستن، و عباد الرحمن، چون اونجا بود که به اونها می گفتن که به رحمان، رحمان را سجده بکنی، اونها سجده نمی کردن، مشرکین انکار می کردن. اما این بندگان رحمان کسانی هستن که سجده می کنند، عبادت می کنند رحمان را. الله می فرماید وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، صفت اول، عباد الرحمن آنهایی هستند که میروند بر زمین، هونا با نرمی، این تواضع باطنیشون است، یعنی در دلشون غرور ندارند. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هرگاه جاهلان آنها را مخاطب قرار بدن، قالوا سلاما، این سلام، سلام متارکت است، یعنی ما با شما کار نداریم، درگیر نمی شوند. صفت دوم، والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما، بندگان الرحمن آنهایی هستند که شب را می گذرانند در حالی که برای ربشان سجده کننده و قیام، یک پاسی یک لحظه میبینی در سجده هستن، لحظه دیگه در قیام هستن، شبشون با غفلت و معصیت نمیگذرد، با سجده و عبادت میگذرد. و والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. صفت سوم از جهنم پناه میخواهند، کسانی هستند که این گونه دعا میکنند، مناجات میکنند، بار الها منصرف بگردان از ما، یعنی دور بگردان عذاب جهنم را. ان عذابها کان غراما، بدون شک عذاب جهنم غرام است. غرام یعنی الشر اللازم، شری هست که به انسان را لازم میچسبه. انها ساءت مستقرا ومقاما، غرام یعنی الشر اللازم والهلاك الدائم، تفسیر خازن نوشته. شری هست که همیشه لازمه و هلاکتی هست که همیشه دائم هست، هیچ وقتی از انسان دور نمیشه. این جهنم مستقر بسیار بدی هست، جای قرار بدی هست. و مقاما، مقام یعنی از نظر اقامت و از نظر سکونت جای بسیار بدی هست. والذین اذا انفقوا، صفت چهارم عباد الرحمن، کسانی هستند که هرگاه خرج می کنند، لم یسرفوا ولم یقتروا، نه اسراف می کنند نه تقتیر. ببین اسراف چیه؟ گرچه معنای لغویش هست از حد بیشتر خرج کردن، تقتیر معنایش هست از حد کمتر خرج کردن، یعنی اعتدال در انفاق دارند، ولی مفسرین ما معنای بهتری از این دارند. چنانچه علامه اندلوسی در بحر المحیط نوشته: الانفاق فی غیر طاعت اسراف، خرج بکن مالت را در غیر طاعت، این میشه اسراف. مثلا برای معصیت، برای ترویج شرک، برای ترویج بیبندوباری و فساد، برای ترویج گناه، مال را چنین جاهایی خرج کردن میشه اسراف. زیاده روی دیگه نه؟ اون که مثلا ماهی 1,000,000 تومان برای زن و بچه باید هزینه بکنی، کسی 2,000,000 بکند، کسی بگه اون را اسراف بکنی، اون گناه هست؟ نه، اصل اینه که مال را در جایی مصرف بکن که گناهی هست، معصیتی هست، نافرمانی خداست، ترویج اسم است. پس الانفاق فی غیر طاعت اسراف، در غیر طاعت انفاق کردن چی هست؟ اسراف است. والامساک عن طاعت اقتار، تقتیر جیه. ببین خیلی جالبه که نگه دار دستت را از طاعت، در راه طاعت خرج نمی کنی، این از تقتیر، این از اقتار. پس اقتار این نیست که در خانه انسان تنگی میکنه، سختی میکنه برای هزینه، شاید کسی مشکل داشته، اینه که از راه حق مالش را جلوگیری بکنه، نگذارد برای طاعت و برای ثواب خرج بشه، این اقتار است. پس الله می فرماید: والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، آنانی هستند عباد الرحمن که هرگاه خرج میکنند، لم یسرفوا یعنی در شرک و معصیت و نافرمانی خدا خرج نمی کنند، ولم یقتروا و همچنین مال خودش در مال خودشان بخل نمی کنند، به این معنی که در طاعات ضروریه خرج نکند، این کار را هم نمی کنه بلکه خرج می کند. و کان بین ذلک قواما، بین این هستند به صورت متوسط، یعنی از افراط و تفرید در توسط هست. والذین لا يدعون مع الله إلها آخر، صفت پنجم عباد الرحمن، کسانی که نمی خوانند همراه با الله معبود دیگر، یعنی وقتی که در حاجات و نیازات خودشان فریاد بزنند، کمک بطلبند، فقط از الله می طلبند، از غیر الله نمی توان. لا يدعون مع الله، همراه با الله، در کنار الله. ببین معلوم میشه که مشرکین منکر الله نبودند، اونها خدا را قبول داشتند، اما در کنار خدا دیگران را هم عبادت میکردند یا از اونها استمداد میطلبیدند. پس لا يدعون مع الله اله، همراه با خدا نخوانند اله دیگر، فقط خدا را بخوانند. و صفت ششم، ولا يقتلون النفس التي، این لا يدعون مع الله این معصیت اعتقادی بود، ولا يقتلون معصیت عملی هست، و نمی کشند اون نفسی را که الله حرام قرار داده کشتنش را، الا بالحق، مگر به حق شرعی. حق شرعی سه تا هستن قبلا خواندیم. ولا یزنون، صفت هفتم، زنا هم نمی کنند، بی عفتی هم ندارند، یعنی نه شرک می کنند، نه قتل نفس می کنند، نه زنا می کنند، عباد الرحمن. و من یفعل ذلك یلق اثاما، هر کسی این کار را انجام بده، ذلك مشارلش گفتن شرک و زنا است، یلق اثاما، مواجه میشه با اسم و گناه، گناهی بزرگی مرتکب میشه که او را در بر میگیرد، گناه لازمش میشه. یضاعف له العذاب یوم القیامه، این عذاب جسمانیش هست که عذاب در روز قیامت برایش چند برابر میشه. و یخلد فیه مهانا، این عذاب روحانی هست و همیشه در اون عذاب ذلیل میماند، ذلت و خاری برایش هست. بس الله میفرماید کسانی که شرک بکنند یا قتل نفس بکنند یا زنا بکنند به این عذاب ها، الا من تاب، البته هر کسی توبه صادقانه داشته باشد الله توبه ها را هم میپذیرد، الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، مگر کسی توبه بکند و از شرک، یعنی ایمان بیاورد، ایمان به توحید دیگه، توبه از شرک، و عمل صالحا، عمل صالح انجام بده، فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، این افراد خداوند تبدیل میکنه سیئات اونها را به حسنات، اگر گناهی کرده گناهش تبدیل به حسنه میشه. و کان الله غفور رحیم، این علته، چون الله غفور است محو سیئات میکنه، غفور است چیکار میکنه؟ سیئات را محو میکنه، رحیم هست حسنات برش ثبت میکنه. و من تاب و عمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا، ببینید و من تاب و عمل صالحا، توبه هست، دوباره ذکر توبه، یک بار آمد تکرار نیست، قبلا الله فرمود الا من تاب و آمن و عمل صالحا، اینجا است و من تاب و عمل صالحا، نه خیر تکرار نیست، اون توبه چیزی دیگه است، این توبه چیزی دیگه است. ما دو گروه را اینجا ذکر کردیم، یک گروهی که کفر و شرک میکنه، پس توبه کافر، توبه مشرک، یک گروه دیگه هست که نه کفر و شرک نمیکنه، بقیه معاصی را انجام میده، مثلا قتل نفس میکنه، زنا میکنه، ولا یقتلون النفس ولا یزنون خاندیم، نه، پس توبه مشرک فرق میکنه با توبه مؤمن. مشرک باید توبه بکند، چیکار بکنه؟ اول ایمان بیارد، به این خاطر در صدر توبه مشرک چی بود؟ الا من تاب و آمن، قبل از عمل صالح باید چی بیارد؟ ایمان. اما و من تاب و عمل صالحا، این توبه، توبه عن المعصیت است، این توبه مؤمن است. پس همونطور که خدای عزوجل انتظار دارد یک کافر و یک مشرک توبه کند و ایمان بیاورد، از من و تو مسلمان هم انتظار دارد که من و تو هم از گناهان و معاصی چی بکنیم؟ توبه بکنیم. این دومی توبه، توبه ماست، توبه اهل عصیان است. و من تاب و عمل صالحا، هر کسی توبه بکنه از معصیت و عمل صالح انجام بده، فانه یتوب الی الله متابا، خداوند نسبت به اونم غفور و رحیم است، این علت است، چون که فانه یتوب الی الله متابا، خود این رجوع میکنه به سوی الله، رجوع کردنی. والذین لا یشهدون الزور، صفت دیگر، آنهایی هستن که لا یشهدون الزور، شهادت زور نمیدن. البته لا یشهدون الزور دو تفسیر داره، یکی این که زور به معنی دروغ، شهادت زور یعنی شهادت دروغین در محکمه در دادگاه، به لحه هیچ کس یا به علیه هیچ کس شهادت دروغین نمیده. پس در این صورت یشهدون از چی هست؟ از شهادت است، از ماده شهادت. و یکی دیگر از ماده شهود ببخشید، و یکی دیگر یشهدون از ماده شهادت به معنی حضور است، شهود ببخشید به معنی حضور. و مراد از زور مجالس زور هستن، یعنی مجالس شرک، مجالس کفر. پس عباد الرحمن کسانی است که در این مجالس زور یعنی مجالس شرک شرکت نمی کنند، حضور پیدا نمی کنند. لا یشهدون الزور، از زور از شرک، عن ابن عباس. پس این صفت دیگر هست که مراد از زور یا شهادت دروغین است. در این صورت یشهدون از شهادت، مراد از زور ها لا یشهدون از زور یعنی به دروغ شهادت نمیده، یا اینکه مراد از زور شرک. البته بعضی گفتن شرک، بعضی گفتن لهو و لعب و آلات موسیقی. پس لا یشهدون از زور در مجالس شرک حاضر نمیشه، یا در مجالس گناه و معصیت و موسیقیات و دهل و ارگ و رقص و فلان حاضر نمیشه. ببین اینجا علامه اندلوسی نوشته و الظاهر ان المعنى لا یشهدون بالزور، ظاهر اینه که معنی اینه که شهادت دروغین نمیده، او شهادت الزور، یا اینکه حاضر شدن در گناه و معصیت. قاله علی والباقر فهو من الشهاده، در این سو از شهادت میشه، حاضر شهادت دادن ببخشید. او المعنى لا يحضرون من المشاهده، یا معنی دوم اینه که لا يحضرون، لا يشهدون یعنی لا يحضرون از مشاهده هست. و الزور الشرك والصنم او الكذب او آلت الغناء، همه اینها میتونه زور باشد. و اذا مروا باللغو مروا کراما، هرگاه اینها از کنار لغو رد میشوند، لغو هم مجلس شرک را میگن، هم مجلس گناه و معصیت و موسیقیات را میگن. مروا کراما یعنی بزرگوارانه رد میشن، با کرامت و با وقار رد میشن، یعنی مطلب را هم به اونها میرساند، جنجال هم نمیکنه. والذين اذا ذكروا بآيات ربهم، عباد الرحمن انهاي هستن که هرگاه پند داده میشوند نسبت به آیات ربشان، لم يخروا عليها صم و عميانا، خوب گوش میکنند آیات الهی را، نمیفتن بر اون آیات صم و عميانا. صم یعنی ارز کنم ناشنوا، عمیانا نابینا، بلکه چشماشون را باز میکنن، گوشها را باز میکنن. والذین یقولون ربنا هب لنا، صفت دیگر از صفات الرحمن عباد الرحمن، کسانی هستن که میگوین بار اله به ما ببخش، من ازواجنا و ذریاتنا، از همسران ما و از اولاد ما قرة اعین، خنکی چشم. معنی چیه؟ معنیش اینه که صالح بگردان، نیک بگردان، باعث خنکی چشم و شادی قلب بگردان. وجعلنا للمتقین اماما، ما را پیشوای متقین بگردان. به چی معنی؟ یعنی ما آمران به معروف و ناهیان عن المنکر باشیم، متقین را راهنمایی بکنیم. خلاصه الله عز و جل بعد از صفات هشتگانهی که برای اهل عباد الرحمن بیان می فرماید، خداوند می فرماید اولائک یجزون الغرفه، این افراد هستند که پاداش داده می شوند پیش خدا. پاداش بچی؟ به غرفه. غرفه معنیش اینجا ساختمان هست، کاخ هست. ساختمان ها به اونها داده میشه در بهشت، به ما صبر و به سبب صبر و شکیباییشان در دنیا. وَلْيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، و مواجه میشون در آن بهشت با تحیه، خوش آمدگویی و سلام سلام. بار بار به اونها اهلا و سهلا گفته میشه، خوش آمدگویی میشه و سلام گفته میشه. خالدین فیها، همیشه در آن بهشت میمانند. حسنت مستقر و مقام، بسیار زیباست از نظر جای قرار و از نظر اقامه. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم، این تخویف دنیوی است. بگو ای پیامبر، رب من برای شما پروا ندارد، لولا دعاؤكم، لولا دعاؤكم لعذبكم، اگر دعای شما نبود آنان را خدا، اونها را دعای شما نبود شما را خدا عذاب میداد. به چه معنا هست؟ دو معنا اینم داره. لولا دعاؤكم معناش اینه که مشرکین خودشون هم دعا میکردن. من قبلا خدمت شما عرض کردم دعای کافر، دعای مشرک و عمل کافر در این دنیا هم امکان در برش مفید واقع بشه، در اون دنیا به دردش نمیخوره. عمل صالح، مثلا یه مشرکی یه کافری کار نیک میکند، نتیجه را امکان داره ببینه. دعا میکند، دعا را امکان داره برایش پذیرفته بشه. علما استنباط کردند از شیطان که ابا و استکبر و کان من الکافرین، انکار کرد ولی دعایش پذیرفته شد، کامل پذیرفته نشد تا یک حدی. قال انظرنی الی یوم یبعثون، خدای تا روز قیامت مرا مهلت بده، خداوند بخشی پذیر. قال انک من المنظرین الى یوم الوقت المعلوم، پس ببین با وجود که کافر بود دعایش پذیرفته شد. یا که درباره مشرکین خدا می فرماید در سوره انفال، وما کان الله معذبهم وهم یستغفرون، آنان چین که استغفار می کنند خدا اونها را در این دنیا عذاب نمیده، اما در اون دنیا بله میده. اینجا هم خدا اگر می فرماید اگر دعای شما نبود خدا برای شما پروا نداشت، ولی چون که دعای شما هست خدای عزوجل شما را عذاب نمیده. و بعضی گفتن نه، خدا برای شما پروا ندارد ای مشرکین، لولا دعاؤکم، اگر دعای شما ای پیامبر آنان را نبود. مراد از دعا دعوت است اینجا، دعوتکم الى التوحید، دعوتکم الى الامر بالمعروف. اگر این نمی بود خدا اونها را عذاب می داد، ولی سنت الهی اینه که تا زمانی که پیامبر دعوت بدهد تا اون زمان عذاب براشون نمی آید. لذا به اونها بگو فقد کذبتم، شما تکذیب کردید، فسوف یکون لزاما، ان قریب نتیجه تکذیب چی میشه؟ لزام میشه، یعنی عذاب خدا شما را لازم میشه، یعنی شما را میگیرد، شما را میچسبد. این جزای تکذیب هست. فقط کذبتم، چون تکذیب کردید عذاب همیشه لازم با شما و شما را رها نمی کند. صدق الله.